الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. أين نبزان وتقفك كإيمان؟ بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نكمتك يا رحمة ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم، نتمي فرصه كواسية يكمت الله تبارك وتعالى بيكو يوسيا نفسيانه كتك جنبه هلو هلو لكمت الله سبحانه وتعالى واني سيفيك نيفي، bali ni wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala ndio Allah amewaandikia kufuzu na kufanikiwa, kama alivyosema yeye Allah tabaraka wa taala: inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika wanayo mafanikio na kufaulu wale wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa taala. Imam Abuu, ya hutuba yangu ya leo, ndugu zangu watukufu katika imani, itahusu kuhimizana juu ya kudumu na takwa Allah, kushikamana na yale mema ambayo tumekuwa tukidumu nayo, hususan muda mchache uliopita kwa maana ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia kuyaacha yale yote ambayo ni maasi yenye kwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo tumekuwa tukidumu na kujiepusha nayo wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu watukufu katika imani, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi: ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tahbuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya kwamba ittaqillaha haythu ma kunt, mche Allah popote ulipo, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na ikijitokeza umefanya jambo ovu, basi lifuatishe baada yake kwa kufanya jambo jema, kwani kwa kufanya hilo jema basi litakwenda kuliondosha lile ovu ulilofanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pia Mtume sallallahu alayhi wasallam atuamrisha kuishi na watu kwa tabia zilizokuwa ni nzuri, kwa tabia njema. Ndugu zangu watukufu katika imani, haya yaliyozungumzwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yamekuwa yamedhihirika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani watu walijitahidi na kujipinda katika kuendea ya kheri kwa kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala, na pia walijitahidi kufanya miamala mizuri na wenzao, kuishi kwa tabia njema. Na ilikuja hili kwa namna nyingi, ikiwemo pamoja na kuchunga zile somo ambazo sisi tulikuwa nazo, kwani yule ambaye atajiingiza katika maasi akajiingiza katika maneno ya madhambi, basi ilikuwa ni yeye hatari kwa somo yake. Tukajihadhari kwa kufanya maasi na tukajikita kufanya ya kheri, ili kusudi Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie mema yetu katika mfungo huo. Sasa basi Ramadhani imekwisha. Ramadhani imekwisha na muda ambao umebakia ni mwingi ukilinganisha na muda ambao tumeutumia katika Ramadhani kwa yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala kamwandikia uhai. Katika mwaka miezi 12 Ramadhani mwezi wake ni mmoja tu. Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka ndani ya mwezi mmoja huo tuingie sisi katika amali mbalimbali za faradhi, lakini pia tujipinde na amali mbalimbali za sunna, kwa malengo ya kwamba tuingie katika ucha Mungu. Sasa basi napokuwa Ramadhani imeisha, inatarajiwa yale matunda kwa sisi kuingia katika Ramadhani, ndio muda mwafaka huu wa kuyaonesha katika jamii. Kwa mtu ambaye alifunga imanan wa ihtisaba, kwa imani na vile vile kwa kutarajia kwamba Allah atamlipa, basi wakati huu baada ya somu kwisha, ionekane matunda ya yeye kuingia katika somu hiyo. Isije ikawa baada ya Ramadhani kwisha, ikawa mtu sasa kama alikuwa anafanya ibada ya swala, basi ndiyo sasa anaona ni uhuru wa yeye kuacha swala. Isije ikawa baada ya Ramadhani kwisha, kama mtu alikuwa anajiepusha na maneno machafu, anajiepusha na kusengenya, anajiepusha na dhulma kwa watu, basi anaona sasa yeye yuko huru, kwamba kile ambacho alikuwa anakichunga ni Ramadhani tu, na kumbe yeye alikuwa hachungi takwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe hivyo, ndugu zangu tukufu katika imani, swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi ambayo tumeitanguliza, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama anavunja fikra za watu wenye kuweka mipaka ya kwamba yeye atamcha Allah katika mazingira fulani, na yakiondoka yale mazingira yeye hana habari na kumcha Allah. Hadithi hii inatukataza hivyo, bali kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo linatakiwa liwe endelevu. Mathalan, tukichukulia amri ya swala, ibada ya swala tano ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, katika mwezi wa Ramadhani tumeshuhudia misikiti ikisheheni Waislamu, ikisheheni watu wakiziswali swala zao tano kwa kuzihifadhi, kwa kuchunga nyakati zake. Lakini Ramadhani inapokaribia kwisha, na inapofikia kama sasa hivi Ramadhani imeisha, watu wanapwaya katika misikiti, watu wanarejea nyuma, watu wanaacha ibada ya swala. Tufahamu ndugu zangu watukufu katika imani, haikuja swala kwa ajili ya Ramadhani, bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amejalia swala ni nguzo, kama ilivyokuwa Ramadhani kufunga kwake ni nguzo. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, na ndani ya hadithi hiyo akaitaja swala kwamba ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Buniyal Islam ala khams, ametaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa umejenga Uislamu katika nguzo tano. Ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja ibada ya swala. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anasema aqimis swala, simamisha swala, tarafai nahar, katika ncha mbili za mchana, wazulafa min al-layl, pia simamisha swala katika nyakati ambazo ziko karibu na usiku. Innal hasanati yudhhibu as-sayyi'at, kwani kwa hakika mambo yaliyokuwa ya hasanati, mambo mema, mambo mazuri, yudhhibu as-sayyi'at, mambo haya mazuri huyaondosha yale yaliyokuwa mema. Mtu akifanya mambo mazuri hufuta yale mambo ambayo ni maovu ameyatanguliza. Dhalika dhikra lidhakirin, Allah anamalizia kusema hakika huo ni ukumbusho kwa wale wanaokumbuka. Tunakumbushana ndugu zangu watukufu katika imani, ibada ya swala ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Kama tulijihimiza kuswali wakati wa Ramadhani, tuelewe Allah tabaraka wa taala anataka tufanye hivyo, tusimamishe swala, tudumu katika swala. Hilo la kwanza. Lakini pia kwa yule mwenye kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ya kwamba sisi baada ya kushuhudia ya kwamba hapana apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, inatakiwa tena tushuhudie ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Kwa mwenye kulitambua hilo, akamfuata amri za Allah na akaamini kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah, ni juu yake kuyashika maneno haya ambayo ameyazungumza Al-Allama Ibn Baz rahimahullah, akasema akizungumza shahadat anna Muhammadan rasulullah, akasema Al-Allama rahimahullah wa muqtadaha, na maksudio yake hiyo anna Muhammadan rasulullah tasdiquhu fima akhbara, ni kumsadikisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo ameyatolea habari. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba Allah tabaraka wa taala anashuka katika wingu wa dunia kila mwisho katika theluthi ya usiku ya kila siku, basi ni juu yetu sisi kumkubalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hilo. Pia shekhi anaendelea kusema rahimahullah, wa ta'atuhu fima amara, ipatikane twaa ya kumtii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo ameamrisha. Katika ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha ni ibada ya swala, swala tano, kama tulivyoona kwamba yenyewe pia ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Mtume ametuamrisha sisi kuswali, bali akaiweka katika daraja kwamba hii swala ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Tutakuangalia ikiwa wewe unadumisha swala, basi hakika wewe umemtii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa wewe unaacha swala, kwamba Ramadhani imepita sasa, unaona uko huru na ibada ya swala, kwamba wewe haikugusi tena, basi sisi tutajua kwamba wewe umpendi, bali unamwasi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ijapokuwa kuna mazingira ambayo yanaweza kujitokeza, watu wakakupendezeshea, wakakuletea ibada ambazo ukaziona kwa kuzifanya hizo ndio kumpenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mathalan, ikawa watu wanaadhimisha mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wewe ukashajihishwa katika hilo, ukatoa vya kutoa kwa kudhania kwamba eti tunampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ibada ya swala umeacha, hakika wewe umeenda kinyume na amri za Allah, lakini pia umeenda kinyume na mapenzi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwani kuacha swala, basi utafanya hizo maulidi sio mara moja tu, bali mara kadhaa. Lakini maadamu umeacha swala ambayo ni nguzo ya dini, itakuwa wewe umetoka katika mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia kaendelea shekhe kuzungumza katika shahadat anna Muhammadan rasulullah, akasema wajtinabu manaha anhu wa zajr, pia kujiepusha yale ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza, na pia kujiepusha yale ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakemea. Katika mambo ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza ni kusema uongo. Ikiwa sisi tutajiepusha na kuongopa, basi itakuwa sisi tumempenda na tumemwamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa sisi tulikuwa na kudumu na ukweli kwa kuhofia kwamba mimi nikisema uongo itakuwa nimebadilika saumu, basi natakiwa sisi tudumu na ukweli, kwani kwa kudumu na hilo ndiyo kumtii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa wewe utajiona sasa uko huru kwamba Ramadhani imeondoka, sina mimi cha kuharibu, ukaingia katika kuongopa, ukaingia katika kudanganya, ukajiepusha na ukweli eti kwa sababu Ramadhani imeondoka, basi takuwa wewe umemwasi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza juu ya kushikamana na ukweli katika hadithi, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna sidiq, hakika ya huo kweli, ya hadi ila albir, basi nampelekea msemaji wake wa kweli katika wema, wa inna albirra, na hakika huo wema, ya hadi ila aljanna, basi nampelekea msemaji wake kuingia janna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa waumini. Wa inna ar-rajul, na hakika ya mtu, la yasduq, anaendelea kusema ukweli, hata yuktaba inda Allahi siddiqa, inafikia mahala Allah subhanahu wa ta'ala anamwandika yeye kuwa ni katika wakweli, anamwandika Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo kwa kudumu na ukweli. Wa innal kadhib, na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uongo, yahadi ila alfujur, humpelekea msemaji wake ndio yule mwenye kudumu na uongo katika uovu. Wa innal fujur, na hakika huo uovu, yahadi ila an-nar, humpelekea mwenye kudumu na uovu katika moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na wale ambao wataingia katika moto wa Jahannam. Wa innal rajul, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema hakika ya mtu, la yakdhib, huendelea na uongo, huendelea kushikamana na uongo, hatta yuktaba inda Allah, inafikia mahala Allah subhanahu wa ta'ala anamsajili mtu huyu kadhaba, kwamba yeye ni uongo. Ndugu zangu tukufu katika imani, tutahadhari na kusema uongo kwa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikuwa sisi kujiepusha na uongo kwamba hiyo imewekwa kwa ajili ya Ramadhani tu, na haikuwa sisi tunashikamana na ukweli kwamba hiyo imewekwa kwa ajili ya Ramadhani tu, bali ikiwa tutaizingatia hadithi hii tukaduma sisi na ukweli, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuandika miongoni mwa wakweli. Na mtu mwenye kuandika na Allah subhanahu wa ta'ala katika wakweli hana mahala ya kufikia kwa Allah isipokuwa ni pepo. Allah tujalie tuwe miongoni mwa hao. Na ikiwa sisi tutaona kwa Ramadhani imeondoka, tuko huru kudanganya kwa kuona kwamba sasa hivi sifungi, kwa hiyo siharibikiwi, tukashikamana na uongo na ukadumu katika tabia hiyo, basi kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakuandika wewe katika watu waongo, na hakuna mahala ambapo wala kukuelekezea na uongo huo isipokuwa ni motoni. Allah tuhifadhi na tuongoze tusiwe katika watu hao. Ndugu zangu watukufu katika imani, tunakumbushana na kusisitizana tuwe na hima ile ambayo tulikuwa nayo katika Ramadhani, katika kushikamana na mambo ya kheri, na vile vile tuwe na hofu kama ambavyo tulikuwa katika Ramadhani, ya kuyahofu mambo maovu na tuachane nayo, kama vile zilivyokuja hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilizozitanguliza. Allahu ta'ala.